kiñ fay aduna yi maanaam wacc ñi falu ñi falu ay jaraafa yooyu ci aduna wax la ñu ugir ñoom tekkul dana nekk di kasrat duwaayin ci bari ñaanal naxum ñeel leen ci xaw ba kiñ siyonu kàddu bil xayri ci yu warus di am jëf fay na ma naka koo xam daxaa ñaanal naxum ñeel leen rusi xa warsu nga leef ko dur raxum seen njekk waaye na wa man daxaa ku ñaan masiba xaale yim seen kaw faruna xañeef ko xadd raxum seenu mandu aw neena dogu jëlu ci buri aduna wekk ñu demee na ñoom dafay ñaan dafa leen di ñaan yàlla aw yu maanaam ñaan yàlla jubal leen awal leen ci aw yoon te dañ leen di ñaanal musiba ndax boo li ñaanalee lu baax rek li ko yàlla bind leen doon leen lu baax ñu mën di jàppale ci li ñu def te lépp tegu ci la yàlla bëgg aw yonante bi di leen ñaanal lu mel noonu lu baax rek ngay am ci ñoom waaye boo leen di ñaanal musiba nag moom nee na boo xam seenu maandu day damay ngay xam seenu maandu waaye nag dane fi xaybatihim ci seenu faddu maanaam bu ñu fa nekkut ñu leen di ñaanal fa rekko nekku ñu fa di ñaanal leen yàlla jubal leen aw ne leen ci yoon wu mu gërëm ndax njaboot gi ànd ñoom aw ca boo bi si joxit tawbat ak ci dëggu tuuj ba inallahi jëm ci wàlla taala kawe na ñun jëmi si dunoo bi ci boolu bakkaar yi ba tey nee na boo bëgg yëgu ci buri adduna yi dangay dëggal sa tuub dellu ci yàlla ndax li si bakkaar yi ngay def moo tax yàlla xajtal buri adduna yi ci sa kaw kon nag boo dee bari tuub gu dëggu rek ci boolu bakkaar yi yàlla mën laa mësal ci siinaa yi ñoom buri adduna yi qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam xaakiyan mbir muy ak ñett ñi am rab yi jële ci boromam xaasa teet na jàllte mu màgg ni anaaman almaliku naay buur kulóo bu mu ki xoli buur yi di yëg yi nekk na sama loxo fa ayu xaw mi ñu mu ci aw nit ataaxoo ñu topp nañu ma jaxantu ma def kulóo bal mu ki xoli buur ya xaleyim ci ñoom rahmatam mi wër maa ne fa ayu xaw mi ñu mu ci aw nit xasaw ni may nañu ma jaxantu ma def kulóo bal mu ki xoli buur ya nekk ma tam yi dugal xaleyim ci seen kaw kon fa ida ra'aytum leen gis ngeen minhum ci ñoom maa loo xam ne takrahoona dangeen ko sib fala tamiloo bu leen jeng alayhim ci seen kaw bil maasiyati ci moy ba tuuboo tuub leen ilallahi jëm ci yàlla aataha kon mu ñeenteloo xulóobahum xoli bóor yaag seen dag ilaykum jëm ci yéen la yonente bi nee na ba booba daa fekk muy nett li wax yi suñ borom mu ne saa borom nee na man day maay bóor bëri adduna yi seeni xol maa koy wëlpati na ma soobe su ma gisee nag sama jaam ñi ñu duma topp damay daal di def xoli bóor yi ak seeni jaraaf am ñeewante ci ñoom sama jaam ñi waaye su ma gisee sama jaam ñi ñu may mooy nag damay daal dëgëral xoli bóor yi ñu daal leen di teg ay mbuwal ñoom sama jaam ñi booy wee leen koy teg te fekk na loolu mën a mu nekkoon nag bu ngeen gisee ci bëri adduna yi lu leen naqari bu mu tax ngeen leen jéema mooye ka ñaanal musibaam dara na ngeen tuub rek del si ci man yàlla su ko defee maay def ak ñewante yërmaane ci xoli bóor yi ñu wëlkati ko yërëm leen ñewante leen ndax loolu maa koy def ci seeni xol wa qaala wax na yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne kama takunoona na ngeen nekk rek kat yu wallaa la defi fale xaleykum ci yéen yonente bi nee na woon yéen jaami yàlla yi kat lu ngeen nekk rek na yàlla yi sàkke seeni buuri adduna maanaam bu fekkee ni da ngeen sax ci gëm yàlla ak topp ko rafetal topp ga yàlla fal ci yéen ay kilifa yu baax ay buuri adduna yu baax ñu leen di ñëwantee ko yërëm waaye nag su ngeen fetteerloo di mooy yàlla ka wan ko gannaaw rek yàlla daal di fal ci seen kaw ay buuri adduna yàlla def seeni buuri adduna muy ay buri adduna yu soxor yu doy doy waar wa yuqaalu def na wax ni aamaalukum seeni jëf xummaalukum ñoo di seeni jaraaf mel nañ ko ci wolof rek mooy ku falu ci wàllu adduna leela ñu wax ko na mu xaw wecc ministère waaye dañoo bëgg a wax ni rek ci takk bu gàtt bi maanaam ci takk bu gàtt kenn seeni jëf na mu mel yéen doomi aadama yi noonu la seeni kilifay adduna du mel bu seeni jëf yéwee nee na ko yàlla bëggee seen kilifay adduna nekk ñu baax na ngeen ko bëggee bu seeni jëf bonee te yamaay ñak mel nako yalla bëgge rawante ni top diko moye ka fanga naw rek patay su boba seen kilifa doon ay kilifa ci dafay aduna yu tan ban di len di soxore di len tek ay cionay metti metti onum talika bok ni ci lolé allah yu aynahum bu bay len jumbulé ala dulmi ci toy ñe bok na ci li tax nga mu ci boori aduna yu te yalla mo la ci mussal sax su boba moy nga bay len jumbulé ci toy nga ñi toy jamm yalla yi waqad qala waxna yonte sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne man aana ku dumbulé waliman aji toy sallatahu kun khirtal ko allah yalla alayhi ci kawam waman talaba ku sak ribahum sen ngeerum bi sukhtillah ngeerum yalla sakhita kun mere allah yalla alayhi ci mom wa askhatahum tam mer lolen alayhi ci mom wala yahiqu taydu aju al makru takhama asyi'u ma aji bon ina bi ahlihi dara ci aji yallom wala ngani dara ci borom yonenti bi neena bo fekke ab togn kat nga diko dimbali ci togn ga yalla day wol ko togn kat ba xaptal ko ci sa kaw mu dal ci sa kaw yow ci sa bop ina bo fekke jaamu yalla yi togn ki puri aduna yu deug yi ngalen ngay sakku seen geureum ba tax ngay dugg ci merum yalla ana beug lu neex bay def lu naqari yalla yalla da ngay mere ba nopi wol betiku def bu ñoy mere la ngay ñak ñaar yoon bu ñu geureum sakku seen geureum ba tax la dugg ci lu naqari yalla yalla day def bu ñoyé ñoy betiku mere la di nga tek ciom ana ko na fekk yalla itam mere la boole ci ba ñak ñaar yoon mu ne nak taxim bon mom foko fekk ci borom rek lay delu wal yafza lay bur ila lo do ijeum ci japp wa salat ak julli ni bokk na ci li taxal mu ci buri aduna yi ak seen dak bari la japp ko julli way ruwa def ni net ni ne anallah nako yalla taxala kawena xala waxon ni li musa ñel musa alayhi salam nako iza tahawwafta ndem ragal nga sultanan buru aduna fa tawadda nga japp wa amur ci digal ahlaka sanu bi salati ci julli fa inna man naka ka nga xamne tawadda japp na kana mu nek fi amanillahi ci kulutu yalla nimma ci lepp lo xamne ya khafu na ragal min hu ci mom aw neena li tax ñu digal la day bari la japp ko julli ndax nga mu ci buru aduna yi moy sun borom wax na musa alayhi salam niko bo ragale buru aduna ngay japp tambule julli digal sa wax ri te mu def non japp di julli su boba xamal ne malay ar malin di ar ndax kep ko xamne japp nga rek yaangi nek ci karangel yalla lepp lo ragal yalla la ci musal way yukatiru tamuy baril min qawli ci waxne allahumma yaw burbi inni anaka man a'udhu dana muslimi ga ci yow min sharri fulanin ci ayu diw wa ahzabihi ak ay kurelam wa awanihi ak ay ndawam wala ay ndimbalam an yafruta ci bu recce halaya ba dal ci sama kaw ahadun kenn min hu ci ñoom aw ay yatkha wala muy bew hazza tedna jaruka sadakale muy sadakando wa jallati mag tanauka saw tag wala ilaha amul ben bur ghayruka burul yow la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla al azim kay aji mag al halim tay aji lewet la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla rabbul harshi kay borom aras al azim kay aji mag subhanaka sorel na la lepp lelu ci yow tabarakallahu rabbul harshil azim la ilaha illa allah al azim al halim la ilaha illa allah rabbul harshil azim subhanaka tabarakallahu rabbul harshil azim subhana rabbis samawati tudna selu burub asmani asafiye jurom ñaar wa rabbil harshi tay burub harash al azim bay aji mag ya hayyu yawmi aji dundu te do de mukk ya qayyum yow ki taxawu lepp te wéru wo ci dara bi rahmatika ci sayr mané astaghisu lay sakko xettaliko allahumma yow bur bi rahmataka sayr mané kat arjo la yaakar fala takilni bul ma baye ila nafsi jëm ci sama bop tarfa tahayni lu tal ne xefu pat wa aslihi ta yalla nga yeyenal li ñal ma sha'ni sama bir kullahu leppam la ilaha amul ben bur illa anta nara yow subhanaka sarelal na la lepp leelul ci yow inni naka man kuntu nekna min zalimin bok ci way togn hasbuna doynanu allah yalla wa ni'mati amul marom al wakil yalla min wakilu masha allah sop rek allah yalla mu daldi am la quwwata amul ben xetu katan illa billahi darimi nepp ci yalla tahassanna sangewu nanu way aro nanu kuluna kep ci nun ajma hono mbole sunu bil hayy ci yalla mi aji sax ak dundu al qayyum ka taxawi lepp te ken taxawi moko am ka taxawi lepp te wërugul ci dara allazi bur bi nga xamne la yamotu dudé la yamotu du faatu abadan mukk wa dafa'na te jinnanu as-su'a ñaawtefo xana wali sunu bop bila hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim wala malja'a amul ben wërukaay minallahi tukki ci yalla illa ilayhi dare jëm ci yalla binne la malja aminallah illa ilayhi moy yalla rek kuy daw mom ngay daw kuy laqut ci mom ngay laq ndax mom rek mo fi nek mom lañuy daw mom lañuy rawtu ci mom allahumma ya bur bi inna nakun najhaluka tanannu la def fi nuhurihim ci seeni potax moy seeni xor xor den wa nahudu tani muslimika ci yow min shururihim ci seeni ay innaka naka yow a'la ya gana kawe minhum ci ñom sha'nan ci mbir wa ahazzu ta yagna tedd minhum ci ñom sultanan ci ngor wa anta ta yow akhidhun yaa aji japp binasiyatihim cien kawru jubbu ki wax cembaan waye moy kawru jubbu japp kawru jubbu na limi tekki moy ak jekku tax day melni ko xass ni nik ko xass ni siq ci kawru jubbu rek bo ñodde mu top la jëm fu nga jëm faksinihim yal nak ma len fegal bima ci li nga xamne te sobna la wa kayfa shi'ta ak naka mala sobe allahumma ya bur bi innaka naka yow rabbuna ya sunu borom wa rabbuhum tay sen borom wa qulubuna tasnu xol wa qulubuhum ak sen xol bi yedika nek na ci sa loxo wa innama tuqallibuhum naka da nga len di wolpati anta yow ya malika yawmiddin yow aji mom bispench iyyaka yow rek na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka tayw rek nasta'in lani sako dimbaliko allahumma ya bur bi anta yow habibi ya sama dimbal wala yaay sama preuk wu yaay sama doole wa nasiri te yaay sama aji dimbalé wotuka te ci yow dom u haawilu lay sako wotuka te ci yow u khatilu lay xexé wotuka te ci yow asulu lay songé allahumma ya bur bi inni anaka man a'udhu dana musbidika ci yow an adilla may reer aw udalla wala defi ma reeral aw adlima wala may togn kenn aw udlama ba defi ma togn aw ajhala wala may reere kenn ba dal ci kawam aw yujhar wala defi reere halaya bay dal ci sama kaw tahassantu sangiwuna billahi ci yalla alazim ki aji mag wasta'antu tama dimandiko bil hayy ci yalla mi aji dundu al qayyum mi aji taxawi lepp allasi ka nga xamni la yamotu du fatu allahumma ya bur bi uhrusna yal na ngon wattu bi xayndi ka ci sa beut bi allati bi nga xamni la tanamu du nelaw waqfina ta yal na ngon fegal bi kanafika ci sa wal wala ci sa karange sa sutura allasi sa nga xamni la yuramu def ko sakku warhamna ta nga yeremnu bi khudratika ci sa katan halena ci nun manam jek ni nga nu jekko bum te nga yeremnu wala tahlikna wala tuhlikna wala tuhlikna ta yalla bon alak wa anta tayaw siqatuna ya sunu deugar lay wa rajauna tay sunu yaakar allahumma ya bur bi a'tif nga ñewentelo wala nga wolbati halena ci nun quluba ibadika kholi sa jamni quluba ibadika kholi sa jamni gorni wa imaika ak sa jamni jigeni koy tuddi jeber ci walaf bi rafatin ci ñewante wa rahmatin ak yermane min ko tuké ci yow innaka naka yow anta yow arhamur rahimina yaay gën ja yereme way yereme ni wa anta tayaw qadirun aji atan nga ala kulli shay'in ci mepp bir ñaan gogu nak mom da gud lol tax bi li tambale ci wayo ko siru min qawli tambale ci allahumma inni a'udhu bika min sharri fulanin wa ahzabihi wa a'wanihi jall ci ay yafruta alayya ahadun minhum aw an yatgha gis nga nonu mu gudde ba fi ngay daano ci wa anta ala kulli shay'in qadirun genn ñaan la mune ñaan gogu fekke bëgg nga mu ci bori aduna yi ak seeni gaay da ngay bari la jang ñaan gogu waaw nang koy bari la jang rek mom te ko kon ci yenn waxtu way nang koy bari la jang dal wa fihi nak na ci aydan batay muné wa yaqra'u dana jang al khaif ajragal ja min zalimin ci aju toy aw sibahin wala ay ndengment ndengment moy rab yu fad indal khuruj fa genn ga min manzilihi bayiko ci kërëm da jang fatihatal kitabi fatihat fatihay tere bi wa ayatal kursi ak ayatal kursi wa inna anzalnahu ak inna anzalnahu wa li ilafi quraish ak li ilafi quraish wal ikhlas ak ikhlas wal muhawwidatayn ak ñaari qul a'udhu wa yukthiru tammi baril dhikrillahi tuddi yalla bi qalbihi ci ab qalam wa lisanihi ak lamiyam neena bo ragale borom dole gañ la baram wu fad fad la kon boy genn sa keur da ngay jang fatiha tek ci kursi yu tek ci inna antalnahu tek ci li ilafi quraish tek ci ikhlas tek ci falahin nas te bo defey yoy bo nop du teng bari la tudd yalla ci sa xol ak ci sa lamine ba du tudd yalla ci sa lamine te xol bi diko tewlu kon sa yo ragale rek lula gañ mo xam ni doomi adama niki buru aduna bu soxor wala xet rab yi lu ci fad mba yoy rek koy genn sa keur jangal ye ñu la wax muy ay sar ba nop nak bari la tudd yalla ci sa lamine ak ci sa xol moy diko japp ci sa xol diko fatali ci sa xol pass lu ngi ab dog la fi ma ci nga xamne yustamalu def lu ko jefandiko ni salamat gi mucc min al hama ci ngumba wal balaa'i ak balaa war ra'di ak dëng wal barx ak melqat dog bi mom da ci wax bo bëgge yalla mussal la ci xéetu ngumba wala xéetu balaa wala xéetu dëng dëng yi wacc way ko ci asaman ak lori melqat yoy bo ci bëgge mucc mom lañu bëgg wax ci buntu bi wa fi shuduril azkar nek na ci téré bi tuddu shuduril azkar mune famimma bok na ci la nga xamne yustamalu def nako jefandiko li salamati ngir mucc min al hama ci ngumba aha dana yal nanu musal allah yalla wa iyyakum ak yeen min ci ngumba kama zakaru nikim ko tudde bahdu arbabil khawasi len ci worom jagle yi bok na ci al muwazabatu taqo ala akhirati qawlihi ta'ala ci jangi wax yalla jamne allah nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس wallahu bikulli shay'in alim mu taqo ko jang xam sa marat jurom yon kul sabah ci gep suba wa kul masail ak gep ngon faman fa'ala ku def dalika lolé isdad yokku isdad doliku basaruhu jisamba waxna ci tere bobé tuddu shudurul azkar mu le bo beugé mucc ci ngumba ngay fexé ba suba ngon gu ne nga jang li ñu wax legi mu tambule allah nurus samawati wal ard ba ci wallahu bi kulli shay'in alim dang koy taxo suba ngon lu ci nek juroom yoon manam suba gune nga jang ko juroom yoon ngon gune nga jang ko juroom yoon ñu soko defé rek sa gis day doli ko moy da ngay sey be de gëna leer ngay gën di mëna gis nga mucc ci ngum bobu sobe yalla wa kadhalika naka nonu al muwazabatu taqo ala qira'ati hadha at-tasbih ci jang gi lek sabal bahda kulli salati subhi bahda kulli salati subhi ci gannaaw gep julik suba talasa marrat ñet yoon yuho mom modi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi la hawla wa la quwwata illa billahi alaliyil azim faman fa'ala ku def dalika lolé amina mu wolu min alhama ci ngumba wal juzami ak ngana wal barasi ak siti wal falij ak falij tali jangoro ju doy war jo xamni xawna nuru paralisi da melni genn wet gi day de ba du ci yek dara genn wet gi nak mom te ci yek lol ba aw sang lañ sax bu ci doxé gañ ko kama zakarahu niki tudde niki ko tudde kama zakarahu al-ghazali rahimahullahu yalla ko yalla dole yaram hanin nabi jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fima ci la nga xamne allamahu jangalon nako li khabisatni abil makhariq radiyallahu anhu ne bokku ne ci li taxa mucc ci ngumba ak ngana ak siti ak jangoray fali joju gana bo julé suba rek wax li yett yon li na kon lu bax la lu mata sam la gana bo julé suba salma rek wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi la hawla wa la quwwata illa billahi alhalil azim nga taxaw ko rek gana julé suba gu ne nga wax ko yett yon kon yalla musal la ci ngana ak siti ak ngumba xeytu falij bobule lol nak neena niko al-ghazali netale dal waxna ne yonante bi moko jangalon kuñu wax khabisa wa dhakaratu bi ba'dhum lan ci ñoom anna man nak ko xamni katabu bindna hadhihi al-asma'a ilaytur te waxe ñoom modi Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf Az-Zubayr ibn al-Awwam Muhadh ibn Jabal Zayd ibn Thabit Ubay ibn Ka'b Tamim ad-Dari al-Masih an-Nabiy mo bind ko nak fi ina'in ci ndab tahirin li ajlab wa mahaha te mu fartru yoyu bima in ci am ndox tahirin li ajlab wa ghazalati muslim wala te mu raxas bi ci mom wacha ho kanamam wa haynay ak ñaari batam la ya'ma du gumba abadan mukk batay lol ñariñ la lol lu baxa bax lu mata def da wax ne tur yi nenañu ko bind ci ndab lu sel raxase ko ndab lu raxase ko ndox bu sel dal koy selmo raxé ko sakanam moy nga sel moko fexé ba raxati sakanam rax sey beut moy sel moko rek kon ci gattal ci wax wolof ñen lol ko def do gumb mukk tudi nak moy wañ legi Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf Az-Zubayr ibn al-Hawwam Muhadh ibn Jabal Zayd ibn Thabit Ubay ibn Ka'b Tamim ad-Dari al-Masih an-Nabi nga bind ko ci ndab lu sel raxé ko ndox mu sel moko boko defé dal do gumb mukk وفي الاحكام النبويه نكلي الاحكام النبويه من رويه نتلفنا عن النبي جلتي يونتبي صلى الله عليه واله وسلم من انه نك موم من قص كلوي الظفاره اي وهم متخالفا بي اجي جويلالين مبلي مولين دي اجي جويله بري مبي اجي جويلالين لم يركم دو جس في عيني نياري بتم رمضان وانين wa fusirata firifna dalika lolé bi an yabda'a ci mu jekke bi ifhami ci baramu deyba tumal wusta top baramu digutuba tumal qinsari top baramu sangalen ba mune bo de xol al ahkamun nabawiyya wax nañ ci na yonenti bi neena ko xamni boy lewi say weh dang koy jawale moy dangay tambule ci baramu deyb bi nopi boko lewé baña sus manam bañ lay bu sus ci mom xana xol ba ci susat ah manam kon bo tambule baramu dey bi da ngay jël baramu sanikaay bi dal jall ci baramu digutuma bo lewe baramu digutuma itam nga jël bi sus ci mom ñukoy wax ndombur jall ba ci sang leñ ba kon dal ci gattal bokay wax ci wolof da ngay wax ne kon boy leweku da ngay tambule baramu dey bi nopi nak baram bo lewi rek jël ben bu agge ciat la nga wañal bi ko wat defaat ñaar ñi ci dess nga xamne rek bo lew rek jëllu ba ca dess manam bo lew rek jëllu bu sus ci mom ba ngay ñëwaata door ci ñëw kon ni nga ko waxe leer na da ngay jëkke baramu dey bi bo noppé tek ca baramu digutu ba bo noppé tek ca baramu sangaleñ ba so noppé dooro ñëw nak ci baramu sanikaay bi mu ci nak baramu ndombur moy baramu sus ci sangaleñ nga def ko nonu nak ci loxop day jor ak loxop chamoy en lolou yonent bi neena ci net li ba boko defé nonou do wani mukk wa shaka jambaton ba'du sahabati len ci sahaba yi ila rasulillahi jëm ci yonent bi yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aynayhi ñaari batam fa qala mu wax la ho ñal ko ne ko unzur xolal fil mushaf ci kamil ndax fa inni naka man ishtakaytu jambaton na aynayhi sama ñaari bat ila rabbil izzati jëm ci borom tedd ngali ta qala mu wax li ñeel mané onzur qolal fil mushaf ci kamil mune kenn ci sahaba yi tama sa jambat yonenti bi ay batam yonenti bi neko da ngay xol ci kamil rek faje ko ndax man sa bop man yonenti bi kat jambaton na sa borom say bet mune ma xolal ab kamil nga deg ci nekon xol ab kamil day taxa neexub jiss day tax say beut dara du ci sik day tax dara du ci sik ba day tax la nga xamni mo ci sikul lepp dal di wer insha Allah way ruwa def ni netali ani cheikh ci jele ci serign ba Faridid Dine te moy Faridid Dine al wali kay waliyu al mashhur kay kun siwe fi biladil hindi ci rewi hind anna man naka ko xamni qaraa jangna hala dhuhray ibhamayhi ci yari wey ñaari barami deyum mu jang ci fakka shofna anka ghita aka fa basarukal yawma hadidun sabha marrat jurum yar yon wote mom yusalli dana julli hal nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inda kulli marratin fa yep yep yon ana fa yon wone tuma yatfulu top dana tifli ala ibhamay ñaari barami deyum ya wayam sama tamuy ray bihima ak ñom ñaar ala hayne ci ñaari botam fa inna zalika naka lolé yan fa mu dana jariñ li nuril hayni ñen leeru bet wa zawali darari ak dañu lor han ha bayiko ci bet ba insha Allah ta'ala qalu wax nako fi kitabil fawaid ci tere al fawaid intaha jeexna min shuduril adhkari bayiko ci shuduril adhkar mune dañu net lay jele ci serigne biñ wax Faridid Dine bi wali mu siw fofé ci rew yi ind bu wax ni neena bo jégelé sa ñaari baram yu dey bañu jégé nga xamni seeni wé seselona nga dal jang nak tifli ci seen ñaari wé yi manam wé yi baram yu dey nga jang tifli ci fa ka shofna an ka ghita aka fa basaruka al yawma hadidun jurum yar yo te yoon wu ci ne rek yoon wu ag rek nga julli ci yoonte bi ben yoon waaw xam nga jurum yar yoon lay doon mom la yojju waye yoonu ag wu ne da ngay julli ci yoonte bi ñeek do ra waxaat yenen su lepp maté nak nga tifli ko ci sa ñaari baram yi dey dal jël sa ñaari baram yi dey yoy ak wé yi nga xamné ci nga tifli ak baram yi dey al koy raay ci sey bëtt waaw mu ne serigne bobu neen loolu boko défé dana tax sey bëtt leer dana tax loolu ju nekkon ci sey bëtt dal di dañ wa fi kitabin nurayni nek na ci kitabun nurayni ma lo xamni lafzuhu batam moy li moy wal haylatu pexema fi salamati ci mucc nal balaay ci bala ay yaqula modim wax hindaru yatil mubtala fajisuk kanyu natu bi maradin ci tawat aw jizamin wala ngana aw ghayrihima wala lul ñom ñaar aw ghayrihima ba lul ñom ñaar ni alhamdu khayti cant yep lillahi ay yey la ñel yalla mu yalla ko yayo allati yalla mi nga xamne hafana jambal nanu mimma ci la nga xamne ibtala ka natu nala bi ci mom wa faddalana tim gënal lu ala kaseerin ci aji bari min khalqi ci minde fami tafdhiran ak gënal wa yasjudu tamu sujud shukran ngi sant lillahi ñel yalla yaqul day wax dalika lolé shiran ci yalo faman fa'ala ku def dalika lolé la yusuf fu duko jot dalika bala bobole bala kainan muy aji nek ma kana la mu nek kainan ma kana moy ak lu mën don rek ma ha shi li fek dunduna mo waji mu ne waxna ci kitabu nurayni waxna ci kitabu nurayni ne bo beugé mucc ci bala bokku na ci la ci taxaw mucc bo gisé ko yalla natu tek ko bala mo xam tawat la mo xam ngana la mo xam sitti la mo xam leneen la nga wax ci sam xel ne sun borom man day sant na la ndax li nga tek sa jaam bi day man nga ko man nga mako tek te tegomako te itam def nga nu mu tané ñu bare bare ci sa jaam ni te lolu sax bax dong la lolu nakoy wax ci sama xel te bañ ko tudd ko koy deg waw bu ko defé nga sujjot na ngir sant yalla bolé ja lolu di néna boko defé lolé do la mukk mukk manam lolé dal ko ké ta nga sant yalla mi nga xam tégulako lolé mom yalla lako tek mukk mukk li fa ya nga dondo way yu qal def na wax li salamat ngir mucc min ra'di ci ak dannu wal barx ak melqat subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير ثلاثة نيت يون انا بو بغي موتي سي دنو اك ملقاتي انا بو بغي موتي سي لوري دنو اك لوري ملقات غي واخ لي نيت يون موي سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير وقال واخنا يونتبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سمعتم دم دغين الرعد دنوغا fadkuru ngeen tuddu Allah yalla فإنه نك موم دنو جي لا يصيب دجات الذاكره اجي تودي جي يالا من يونتبي نيناون بوغي ديغي اك دنو نغي دال تودي يالا ناخ كو تودي يالا دنو كو دلا لال دنو جي دلال كو تودي يالا ومن قال كو واخ عند كل حبستين عند كل حبستين فجيب تيسلي يسمعها غد نكو ديغ الحمد لله رب العالمين على كل حال الحمد لله رب العالمين على كل حال لم يصفه كون دوكو جوت وجهو درسين متيتو بن ولا اذنين دو تاغيل نوب لول نارين لا لو باخ باخ لو يوم يوم دا واخني خنا فاتي ري موتي يوم دي واي جيفيوت موي بو ديغي كو تسلي يو تسلي و كينن غا ديغ مو تسلي غا دالي واخ الحمد لله رب العالمين على كل حال ani lol boko defé yalla musal la ci metitu bagn ak metitu nop wa takbiru kabbar indal harikh falak ga yutfi ho dana ko fay wa indal rih fa ngelaw la